Stor sensation, stor sensation. Pettson på skingrat 1 miljon. Dagliga plan, färska för dagen. Alltså med den skett i stan. Köp, stor sensation, stor sensation. Slussen är täppt, trafiken är knäpp. Någon har släppt jäveln över Smets Utsbron. Köp en Dagens Nyheter och Stockholms-Tidningen. En socialdemokrat, Nya Dagliga och Aftonblad. Stockholms Dagblad, Folkets Dagblad, Svenska Dagbladet. Och Svenska Morgonbladet, eller rätt och slätt, helgon och papperet, varenda en har fakta på varje rad, fast fakta divergera. Men har man tron, blir man frälst utav alla blad, till allihop ärligt publicera följande sak, tjing, bompa, bompa, bom, ett sanningens ord till alla dem som har fått vägglöss i sitt hem, som åkt i kupé där det drar, eller som har gått på fel trottoar. Ja, dagspressen undgår ej nåt, och allt är sant, ty det är tryggt. Har man min kärring i brudstol gått, får man porträtt fört fint och snyggt. Köp stor sensation, kvinnor och barn, kvinnor och barn, härliga kolorerade blan, fulla med snack om pick och pack, ingenting är värt ett smack. Tjo, här kan ni glo hur man ska bo och hur en flicka ska få en kyss. Här må ni tro, hoppar inga halta löss. Allt för alla och i synnerhet för Åkerlund. Hemmets lektyr och idun, vårt hem och en halv rolig stund. Här en husmoder, ett namn som fordom riktigt var. Nu är det inte något krus med något hus, det är blott moder kvar. Hur ska man sy sig en kofta med flott figur utav ett gammalt kapp? Slut, hur ska man vara klädd när som man tar en middagslur? Och mycket annat får man i sig absolut, både frågor och svar. Bumpa, bumpa, bum, ett sanningens ord till alla dem som har fått hjärnorna i kläm. Hur lär man en katt äta gröt? Får en pastors fru vara söt? Har festmannen jämt biavsikt? Är armbandsur på badstrandskikt? Ska körsbärsvin serveras kallt? Kan man bli mormor fast man är halt? Här svaras på allt, det sanningens ord till alla dem ut i miljoner svenska hem, som önskar det bästa av bäst, och i den tidning som vet mest. Ja, vad ni säger och gör, allt ifrån Torne till Skanör, och inte minst i Stockholms stad, det står i Grönköpings Veckoblad. Ger fadern på det,